श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 94 29 सितंबर 1884। श्री रामकृष्ण की मातृभक्ति संकीर्तनानंद। भक्तगण कमरे में बैठे हैं, हाजरा बरामदे में ही बैठे हैं। श्री रामकृष्ण, जानते हो हाजरा क्या चाहता है? कुछ रुपया चाहता है, घर में ऋण है, इसीलिए जप और ध्यान करता है, कहता है ईश्वर रुपये देंगे। एक भक्त, क्या वे मनोरथ की पूर्ति नहीं कर सकते? श्री रामकृष्ण, यह उनकी इच्छा है, परंतु प्रेमोन्माद के बिना हुए वे संपूर्ण भार नहीं लेते। छोटे बच्चे को देखो ना, हाथ पकड़कर भोजन करने के लिए बैठा देते हैं, बूढ़ों को कौन देता है? उनकी चिंता करके जब आदमी खुद अपना भार नहीं ले सकता, तब ईश्वर उसका भार लेते हैं। हाजरा खुद घर की खबर नहीं लेता। हाजरा के लड़के ने रामलाल से कहा है, बाबा से आने के लिए कहना, हम लोग उनसे कुछ मांगेंगे नहीं। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर आए। हाजरा की माँ ने रामलाल से कहा है, प्रताप, हाजरा से एक बार अपने आने के लिए कहना और अपने चाचा श्री रामकृष्ण से मेरा नाम लेकर कहना, जिससे वे उसे आने के लिए कहें। मैंने हाजरा से कहा, उसने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। माँ का स्थान कितना ऊंचा है, चैतन्य देव ने कितना समझाया था, तब माँ के पास से आ सके थे। शची ने कहा था, मैं केशव भारती को काट डालूंगी। चैतन्य देव ने बहुत तरह से समझाया, कहा, माँ, तुम्हारी आज्ञा जब तक न होगी तब तक मैं न जाऊंगा, परंतु अगर मुझे संसार में रखोगी तो मेरा शरीर न रह जाएगा, और माँ, जब तुम मेरी याद करोगी तभी मैं तुमसे मिलूँगा, मैं पास ही रहा करूँगा, कभी कभी तुमसे मिल जाया करूँगा। तब शची ने आज्ञा दी। माँ जब तक थी तब तक नारद तपस्या के लिए नहीं निकल सके, माता की सेवा करते थे ना, माता की देह छूट जाने पर वे साधना के लिए निकले थे। वृंदावन जाकर फिर वहाँ से मेरी लौटने की इच्छा ही नहीं हुई। गंगा माँ के पास रहने का विचार हुआ। सब ठीक हो गया कि इस ओर मेरा बिस्तरा लगाया जाएगा, उस ओर गंगा माँ का। अब कलकत्ता न जाऊँगा, केवट का अन्न और कितने दिन खाऊँ। तब हृदय ने कहा, नहीं, तुम कलकत्ता चलो। एक ओर वह खींचता था, एक ओर गंगा माँ। मेरी तो रहने की इच्छा अधिक थी। इसी समय माँ की याद आ गई। बस सब ठाट बदल गया। माँ बुढ़ी हो गई थी। सोचा, माँ की चिंता करने लगूँगा तो ईश्वर फिश्वर का भाव सब उड़ जाएगा, अतएव माँ के पास ही चलकर रहना चाहिए, वहीं जाकर ईश्वर चिंता करूँगा निश्चिंत होकर। नरेंद्र से, तुम जरा उससे कहो ना, मुझसे उस दिन कहा था कि देश जाएगा, जाकर 3 दिन रहेगा, परंतु फिर ज्यों का त्यों हो गया। भक्तों से, आज घोषपाड़ा फोसपाड़ा की कैसी सब वाहियात बातें हुई। गोविंद गोविंद गोविंद, अब जरा ईश्वर का नाम लो, उड़द की दाल के बाद पायस लड्डू हो जाए। नरेंद्र गा रहे हैं, निरंजन पुरातन पुरुष एक है, अरे तू उन पर अपने चित्त को लगा दे, वे आदि सत्य हैं, वे कारण माया के भी कारण हैं, प्राण रूप से वे चराचर में व्याप्त हैं, वे स्वतः प्रकाशित और ज्योतिर्मय हैं, सबके आश्रय हैं, जिसका उन पर विश्वास होता है वह उनके दर्शन करता है, वे अतीन्द्रिय भूमि में रहते हैं, नित्य और चैतन्य स्वरूप हैं, इत्यादि। नरेंद्र का गाना और गा रहे हैं, नरेंद्र एक गाना और गा रहे हैं। श्री रामकृष्ण उठकर नाचने लगे, उन्हें घेर कर भक्तगण भी नाच रहे हैं, सब लोग एक साथ कीर्तन गाते हुए नाच रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने भी एक गाना गाया, मास्टर ने भी गाया था, श्री रामकृष्ण को इसकी बड़ी खुशी है। गाना हो जाने पर श्री रामकृष्ण हंसते हुए मास्टर से कह रहे हैं, अच्छा खोल बजाने वाला होता तो गाना और जमता। ताक ताक दाधिन, दाक दाक दाधिन, ये सब बोल बजते, कीर्तन होते होते शाम हो गई।